A Ježiš mu povedal, ja som cesta, i pravda, i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Odpovedal mu Jezus, ja jestem droga, i pravda, i život. I nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Milovaní, veľkou láskou vás vítam na tomto dnešnom zhromaždení. Umilovaní, v takej miłości vítam vás na dzisiejszym zgromadzeniu. A som šťastný, že sa nás tu toľko zišlo v mene nášho Pána Ježiša Krista. Jestem szczęśliwy, że tak wielu nás zeszło się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Už keď sme sem včera prišli, tak ma veľmi potešil ten verš, ktorý je za nami. Už keď včeraj tutaj weszliśmy, bardzo potešil mnie ten verš, ktorý je na ścianie za nami. A ja osobne ho považujem za jeden z najkrajších, ktoré sú v písme. Ja osobiście uważam go za jeden z najpiękniejszych, jakie w Biblii się znajdują. A to nie len preto, že tie súradnice sú aj dátum mojho narodenia. I nie tylko z tego względu, že te cyfry to data mojego urodzenia. Ale že sú to z jedných najkrajších slov Pána Ježiša Krista. Ale dlatego, že to sú jedné z najpiękniejszych slov Pána Jezusa. Vlastne už ten začiatok, keď povedal ja som. Už ten początek, kiedy powiedział ja jestem. To sú slova, ktoré povedal Boh Jahve Mojžišovi. To sú slova, ktoré Bóg Jahve povedal do Mojžiša. Keď sa ho Mojžiš pýtal, aké je tvoje meno. Kiedy Mojžiš zapytal, jaké je tvoje imię. A on povedal, ja som ten, ktorý je. A on povedal, ja jestem. Jestem ten, ktorý jest. A vieme, že Pán Ježiš a Otec sú jedno. My vieme, že Pán Jezus i Ojciec sú jedno. A tu je aj pekne povedaná tá postupnosť. Ja som cesta, ja som pravda, ja som život. I tu vidieť ten postęp v tým veršu môžeme zauvažiť. Jestem droga, pravda, życie. Že keď kráčame po tej ceste, ktorú nám ukázal Pán Ježiš. Že jeżeli kročíme tou drogou, ktorú Pán Jezus nám pokázal. Spoznávame pravdu. Poznajeme v ten spôsob pravde. A dôjdeme do večného života. I dojdeme do celu, čili do večného życia. A tou cestou nie je nikto iný, iba Pán Ježiš. I tou drogou nie je nik iný, tylko Pán Jezus. On hovorí o sebe, ja som učiteľ. On mluví o sobě, jestem naučiteľem. A ak mňa budete nasledovať, dôjdete do cieľa. Jeżeli budete mnie nasledovať, dojdete do celu. Pretože príkladov môžeme mať veľmi veľa. Dlatego, že príkladov môžeme mať mnóstvo. Ozaj Božích ľudí, ktorí nasledovali Pána. Tež Božích ľudí, ktorí Pána nasledovali. Ale aj ako apoštol Pavel hovorí. Ale jak mluví apoštol Pavel. Nasledujte mňa. Nasledujte mne. Ako ja nasledujem Krista. Tak, jak ja nasledujem Kristusa. Pretože keď nasledujeme človeka, môže to vypáliť. Bo jeżeli človeka nasledujeme, to môžeme chybiť. A môže to dopadnúť inak, ako chceme. I môže to vyjsť inačej, než chcelišme. Ja si spomínam na jeden prípad, keď na Slovensko mala prísť jedna veľká zahraničná spoločnosť. Ja pripomínam sobie situácie, keď na Slovácii miała prijať jakaś veľká zahraničná spoločnosť. A bol tam prísľub, že zamestnajú veľa ľudí. I tam bola informácia o tom, že oni zatrudňujú veľa ľudí. A že budú ich zamestnávať aj na vysokých manažerských funkciách. I že tých ľudí budú zatrudňať tiež na vysokých manažerských stanoviskách. Tak samozrejme sa prihlásilo do toho konkurzu veľa uchádzačov. A więc do tego kursu stanęło wielu ľudí chętnych. A prebehlo niekoľko kôl, ktorým vyberali tých najlepších. I bylo veľa etapov, přes ktoré vybierali tých najlepších. A prihlásili sa tam aj dvaja kamaráti, dvaja spolužiaci. I tam sa zgłosilo tež dvoch priateľov, takých spoluučňov. A keďže boli ozaj veľmi dobrí, tak obidvaja sa dostali do toho záverečného kola. I dlatego, že obidvaj byli bardzo dobrí, to dostali sa do toho kręgu najlepších. No a keď prvý z nich išiel na ten posledný pohovor. I kiedy pierwszy z nich šiel na ostatnią rozmowę. Tak mu povedali, vieme, že ste všetci veľmi dobrí. Povedali, vieme, že všetci jesteście bardzo dobrzy. Po tej stránke odbornej vám nemáme čo vytknúť, hoci kto z vás môže získať tú pozíciu. I jeżeli chodzi o vašu viedze, nemôžeme vám nic zažučiť i každý z vás mohol by to stanovisko zajať. Takže na tomto poslednom kole sa chceme porozprávať trošku, aké máte názory a pohľady na svet. I na tým ostatním spotkaniu chceme porozmawiať o tom, aké máte poglądy i spojrzenie na svet. Lebo aj to je dôležité pre filozofiu tej našej spoločnosti. Bo i to je zvážne v filozofii našej firmy. Tak mu položili prvú otázku. Pierwsze pytanie, jakie postavili. Že kedy by ste povedali, že vzniklo samostatné Slovensko? Pytanie brzmiało, kiedy powstała niezależna Słowacja. A ten človek povedal. Človek odpowiedział. Nerad by som dal jeden dátum. Niechętnie postawiłbym jedną datę. Pretože tie snahy sú dlhoročné. Dlatego, že to rzeczy działy się przez lata. Možno, že 10 ročia, 100 ročia. Może to trwało dziesięciolecia, a może stulecia. Ale keby som už musel dať jeden dátum. Ale kedy miałbym tylko jedną datę wybrać. No, tak poviem 1. januára 1993. To 1. stycznia 93. roku. Čo bol vlastne formálne dátum vzniku Slovenska. To bola formálna data povstania państwa słowackiego. Oni povedali dobre. Povedali dobře. A koho by ste vymenovali ako otca slovenského národa? A koho vybralbyš, vytipovalbyš ako ojca národu slovackého? A on povedal, znova ťažko povedať jedného človeka. Znovu trudno vybrať v tým jedného človeka. Lebo počas tých 10 ročí a stáročí. Bo přes ta 10 letia i 100 letia. Bolo veľa vynikajúcich ľudí, ktorí sa o to pričinili. Bolo veľa nezvyklých ľudí, ktorí pričinili sa do tego. Ale na konci toho procesu. Ale na koncu tego procesu by som povedal asi slovenského a českého premiéra, ktorí to už dohodli. I vymienil bym českého i slovackého premiéra, ktorí to podpísali. Ktorí podpísali ten dokument. No a tretia posledná otázka bola. I ostatnie tretie pytanie brzmiało tak. Ako vnímate úroveň korupcie na Slovensku? Co máš do povedzenia na temat korupcii na Slovácii? A on povedal, znova, je to veľmi dôležitá otázka. I on povedal, to je bardzo vážne pytanie. A nedávno slovenský premiér ustanovil komisiu. I nedávno premiér Slovácii povolal takú komisie. Ktorá skúma tento jav na všetkých úrovniach. Ktorý bada ten temat na všetkých płaszczyznach. No a keď budú známe závery týchto skúmaní. I keď budú známe vyniky tých badaň. Tak potom budeme vedieť konkrétnejšiu odpoveď. To vtedy budeme vedieť už bardziej konkrétnu odpoveď na to pytanie. Mimochodom, tá komisia netrvala dlho na Slovensku. Tá komisia dlho na Slovácii nepřetrvala. Tak mu povedali, ďakujeme, sme veľmi spokojní s tými odpoveďami. I povedali, ďakujeme ti bardzo, jesteśmy spokojní, jeżeli chodzi o tvoje odpovedi. A máme na vás ešte jednu prosbu. I ešte jednu prosbu mám do tebe, do vás. My budeme klásť rovnaké otázky každému záujemcovi. I my te same pytania budeme každému zainteresovanému dávať. Tak vás prosíme, keby sa vás niekto pýtal, aké boli otázky, mlčte. I z tego względu, gdyby ktokolwiek was pytał, jakie były pytania, po prostu milczcie. No, on keď vyšiel z toho pohovoru. I on kiedy z tej rozmowy wyszedł. Tak hneď za ním prišiel ten kamarát. Zaraz przyjaciel przyszedł do niego. A čo bola prvá otázka? Jakie było pierwsze pytanie? Na čo sa ťa pýtal? Jaké boli otázky? O co cię pytali? Jakie były pytania? A on mu na to povedal, nehnevaj sa. On povedal, nie gniewaj się. Ale slúbil som, že budem o tomto mlčať, nemôžem ti povedať, aké boli ale otázky. Ale obiecałem, že będę milčal, že no nemôžu ti povedať, aké boli pytania. No a keďže boli obaja veľmi múdri. I kedy? Obidvaja boli. Obidvaja byli bardzo múdri. Tak ten druhý mi povedal, dobre, keď nemôžeš povedať otázky. To dobře povedal ten druhý, jeżeli nemôžeš povedať, aké boli pytania. Tak mi povedz odpovede. To povedz, aké boli odpovedi. Tak to by som mohol. A on mluví, no to bym mógł. No a potom, keď zavolali toho druhého. I kedy poprosili tego druhého. Tak vravia. To mu povedeli. Predtým, ako začneme. Zanim začneme. Máte tu nejaké chyby v prihláške. Chcem zauvažiť, že máš jakieś błędy v tvojim zgłoszeniu. Neuviedli ste tu dátum narodenia, môžete nám ho povedať? Nie, nie wpisałeś tutaj daty narodzin, môžeš mi povedzieć? A on povedal, no nerad by som vypichol jeden dátum. No nie napísałbym tutaj jednej daty. Pretože k tomuto cieľu smerovali 10-ročia a 100-ročia histórie. Bo do tego celu prowadziły 10-lecia i 100-lecia histórii. A proste tak to pokračovalo. I tak kontinuoval. A oni pozerali na ňoho, no dobre. Popačili na niego, no dobra. A potom povedali, neuviedli ste tu v prihláške ani meno vášho otca. Jeszcze w tym zgłoszeniu nie zapisałeś imienia swojego ojca? A on powiedział, znowu nierad by som uviedol iba jedną osobę. No nie wytypowałbym do tego jednej osoby. Pretože veľa historických osobností sa podielalo na tejto akcii. Bo do tej akcji przyczyniło się wiele osób ważnych historycznie. 10-ročia, 100-ročia. To 10-lecia i 100-lecia. Ale keby som mal niekoho vypichnúť, tak slovenského a českého premiéra. Ale kdyby miał vytipovať kohož, dlatego to slovacký i český premiér. Oni na neho pozerali a pýtajú sa, vy ste sa úplne zbláznili? Tak patrzą na niego, mówi, ty naprawdę zupełnie zwariowałeś? A on povedal, no náš premiér ustanovil komisiu, ktorá toto bude skúmať. No náš premiér ustanovil komisiu, ktorá to sprawdzi. A keď budú tie vyniky z toho, tak potom vám budem vedieť dať odpoveď. No, jeżeli te vyniky už prídu, to ja odpoviem na resta pytania. Takže takto to vyzerá, keď chceme nasledovať cestu niekoho iného. To tak vygląda, jeżeli chceme nasledovať drogę kogoś innego. Ten úmysel môže byť veľmi dobrý. Úmysl môže byť bardzo dobrý. Ale tie výsledky ani nie. A tie skutky niekoniečne. A my vieme z písma, že máme dve cesty. A z Biblii vieme, že máme dve drogy. A krásne to opisuje prvý žalm. I v pierwszym psalmie to jest pięknie opisane. A vždy, čo nám dá Boh prvé, je veľmi dôležité. I zawsze to, co Pán Boh jako pierwsze stavia, to jest bardzo ważne. Či je to prvé prikázanie. Či to jest pierwsze przykazanie. Prvé blahoslavenstvo. Pierwsze błogosławieństwo. Takisto prvý žalm. Również pierwszy psalm. A tam hovorí o tých dvoch cestách, o ceste dobrá, o ceste zlá. I on tam mluví o tých dvoch drogách, o drodze dobrá i o drodze zlá. Tá dobrá cesta je nasledovanie Boha. Dobrou drogou je nasledovanie Boha. A tá zlá cesta nasledovanie svojho ega. A zlá droga to je nasledovanie svojho ego. Lebo vlastne sú iba dve osy, okolo ktorých sa môžeme otáčať. Bo sú tylko dve osie, vokół ktorých môžeme sa kręcić. A buď sa točíme okolo Boha. Čili albo kręcimy się wokół Boga. Alebo okolo seba samého a svojich záujmov. Albo wokół siebie samego i wokół swoich własnych zainteresowań. A práve ten prvý žalm dáva úžasný návod, ako nasledovať Boha. I właśnie ten pierwszy psalm w niezwykły sposób pokazuje, jak mamy naśladować Boga. A dáva prisľúbenia. I daje obietnice. Že ten, kto to bude robiť. Že ten, kto bude to činil. Bude ako strom zasadený pri vode. Bude jak drzewo zasadzone nad strumieniem. Čo je pre Izrael veľmi dôležité. To v Izraelu toto bolo bardzo ważne. Lebo oni tam nemali rieky, oni spoliehali na Boha, čo sa týka vlahy a dažďa. Bo oni tam nemieli rzek, oni museli na Bogu polegať, jeżeli chodziło o vodę i wilgoć. Vravel, je tam prisľúbenie, že budú prinášať ovocie v pravý čas. Tam je obietnica, že budú we właściwym czasie przynosić owoce. A že sa im bude dariť všetko, čo podnikajú. I že všetko, do čeho přiložia ruku, to im bude poblahoslavené. Ale každé takéto prisľúbenie, ktoré nám Boh dal, ale každá obietnica, ktorú Boh nám daje, má svoju podmienku. Má svoj warunek. A tuto tá podmienka je, i tým warunkiem je v tým miejscu, ako Boh hovorí, jak Bóg mówi, týka sa to ľudí, ktorí majú záľubu v zákone Pánovom. To dotyczy ľudí, ktorí majú svoje zamilovanie v zákone pańskim. A nad zákonom Pánovým rozjímajú dňom i nocou. I nad zákonem Pána rozmyšľajú, zákon Pána rozvážajú dňom i nocou. A keď som si ja toto uvedomil, i keď ja sobie to uświadomiłem, tak som si povedal, powiedziałem sobie, ani deň nechcem byť bez Pánovho slova. Nawet jedného dňa nechce pozostať bez slova Pána. Lebo to nie je podmienka, ktorá by ma nejako obmedzovala. Bo to nie je warunek, ktorý by mi v jaký spôsob ograničal. Ale naopak, pomáha mi rozvíjať sa, pomáha mi chápať. Ale wręcz odwrotnie, on pomáha mi rozvíjať i pomáha mi rozumieť. A vlastne ukazuje tú cestu, po ktorej máme kráčať. I on vlastne pokazuje nám tą drogę, po ktorej máme ísť. Tá cesta, o ktorej Pán Ježiš povedal, ja som tá cesta. Ta droga, o której Pan Jezus powiedział, ja jestem tą drogą. A vlastne, keď túto cestu budeme nasledovať... I vlastne, kedy tą drogę budeme nasledovať... Spoznáme Otca. Poznáme Ojca. A v hebrejčine je to veľmi pekne povedané... V jazyku hebrajským to je pekne pokazané... Že keď spojíme slovo Otec a Syn... Kedy połączymy slova Ojciec i Syn... Tak dostaneme slovo Skala. To tvoří to slovo Skala. Takže ak robíme to, čo Otec chce... Jeżeli robíme to, co chce Ojciec... Tak ako nám to Syn ukazuje... V taký spôsob, jak Syn nám to pokazuje... Tak vieme, že staviame na tej skale, na ktorej máme stavať. To znaczy, že budujeme na tej skale, na ktorej máme budovať. A Boh ukazuje tú cestu pre každého jedného. I tą drogę Pán Bóg pokazuje dla každého. Ja chodívam niekoľkokrát do roka... Podružuje kilka razy v roku... Na takú duchovnú obnovu pre rozvedených ľudí. Na také duchové odnovienie dla ľudí rozvedených. A chodia tam hlavne ženy, ale aj muži. Tam hlavne podružujú neviasty, ale mężczyźni tež. A väčšinou sa stáva, že tí ľudia prídu veľmi utrápení. I v większości to vygląda tak, že ci ľudia prichodzú tam tacy bardzo utrapieni. A toto sa väčšinou deje cez víkend, od piatka do nedele. To převážne je od piątku do nedeli, čili trvá víkend. A je to nádherné, že ľudia, ktorí prídu úplne zlomení. I to je nezvyklé, že ti ľudia, ktorí tam prichodzú úplne zlomaní. Že keď sa im ukáže táto cesta. Že keď tú drogę zobáčú, je im pokazaná. Že keď sa im ukáže to, že Boh je Boh zázrakov. Jeżeli pokáže sa im, že Bóg je Bogiem cudów. Tak tí ľudia odchádzajú naplnení. Ci ľudia odjeżdżają napełnieni, radosni, radośni, a wiedzą, że Bóg się od nich nie odwrócił. I wiedzą, że Bóg od nich się nie odwrócił. A że Bóg ma rozwiązanie do każdej sytuacji. Ale że Bóg ma rozwiązanie w każdej sytuacji. A ja bym był szczęśliwy, gdyby takie to spotkania nie było trzeba. Byłbym szczęśliwy, gdyby takich spotkań nie było trzeba. Gdyby były rodziny funkcyjne i miłujące. Gdyby rodziny były funkcyjne i kochające się. Ale na druhej strane mám veľmi rád, keď takto Boh sa priznáva. Ale z druhej strany jestem bardzo vďačný do toho, že Boh sa do toho priznaje. A vlastne počas týchto dní sa s ľuďmi modlíme od rána do večera, každý deň. I vlastne v tých dňach, kedy tam jesteśmy, modlíme sa o ľudí každého dňa od rána do večera. A niekedy sa na ľudia pýtajú, že či ešte vládzem. I časami ľudia mňa pýtajú, či ešte daj rady, či ešte mám siły. A vraj, mňa to naopak naplňa. A ja mówię, no mnie to napełnia. Že každá takáto modlitba, každé takéto Božie víťazstvo... Že každá taká modlitva i každé Božie zvíťazstvo... Že som veľmi rád, že na ňom môžem aj ja mať svoj diel. Že som bardzo šťastlivý, že mogę v tým mieť údel. Ale niekedy sa potom stane, že keď sa vrátim domov... Ale potom sa tak časami deje, kedy vrúcem do domu... Že to na mňa doľahne a som aj trochu unavený. Že v konci mi to dopadne i jestem trochu zmenšený. A keď sme mali takúto poslednú obnovu pred niekoľkými týždňami. I kedy takú ostatnú obnovu mieli sme kilka týdní temu. Tak vravím, fajn, som doma. I povedem, fajne, už jestem v domu. Môžem si vyložiť nohy a trochu si oddychnúť. Mogę vyťognúť nohy i trochu odpočnúť. Ale zase začali zvoniť telefóny. Ale začali zvoniť telefóny. A ja neviem, odkiaľ majú ľudia moje číslo. Ja neviem, skąd ľudia majú môj numer telefónu. Ale volajú. Ale dzvonia. Teraz zvonila nejaká pani z Austrálie. Jakáž pani z Austrálie dzvonila. Ona bola pôvodom Češka, akurát bola v Čechách. Ona je z českého pochodzenia i akurát bola v Čechách. A vraví, mne už nikto nevie pomôcť. I ona povedala, už nikt nie je v stane mi pomôcť. A ja vravím, ja poznám niekoho, kto dokáže pomôcť v každej situácii. A ja povedem, ja znám kogoš, kto pomôže človekovi v každej žiťovej situácii. A ona vraví, no veď preto volám. No, ja vlastne dlatego dzvonię, povedala. Tak mi povedala tie svoje problémy. Ja opovedala mi svoje problémy. My sme sa spolu rozprávali. Razem porozmaviali sme. Modlili sme sa. Modlili sme sa razem. Ona vyznala to, čo bolo treba vyznať. Vyznala to, co náležalo vyznať. Zriekla sa veci, ktoré Bohu sa nepáčia. Vyřekla sa rzeczy, ktoré Bohu sa nepodobajú. A keď sme po tej záverečnej modlitbe povedali amen. I kedy po tej koncovej modlitve povedali sme amen. Tak jej hlas žiaril radosťou. To jej głos tak brzmiał radośnie. A vedel som, že našla to, čo hľadala. Viedem, že znalazła to, čo šukala. A to je práve nádhera tej Božej cesty. I to je vlastne nezvyklosť tej Božej drogy. Že keď na nej sme. Že keď na nej jesteśmy. Každý je nádherný a jedinečný. Každý je nezvyklý i jediný. Je s jednostkou. Tak ako sme o tom hovorili, každý je tá skala, ktorú si formuje sám Boh. Tak jak mluvili sme o tom včesnej, že každý je tą skalą, ktorú Pán Boh kształtuje. A Boh si vie použiť každého. I Boh potrafí je stane užiť každého. Nikto nie je príliš malý, aby si ho Boh nedokázal použiť. Nikt nie je zbyt malý, żeby Pán Boh nemohol go užiť. Práve naopak. Vrenč odvrotne. Boh hovorí, on miluje maličké veci. Pán Boh, je napísané, Boh kocha te małe rzeczy. Ako hovorí, neboj sa maličké stádočko. Mówi, neboj sa malenka čutko. Tak ja žehnám každému jednému z vás. A więc błogosławię každego z vás. Aby keď sa vás Boh dotkne. Żeby v chvíli, kedy Pán Boh sa vás dotkne. Aby ste aj vy mohli prežívať tú radosť. Že by ste mohli tú radosť prežívať. Že ste Božie deti. Z toho, že jesteście deťmi Božimi. Boží nasledovníci. Že jesteście nasledovcami Božimi. Božimi učeníkmi. Učňami Božimi. A Božimi služobníkmi. I Božimi slugami. A žehnám každému jednému z vás. Blahoslavím každého z vás. Aby Boh mohol spraviť každý zázrak, ktorý pre váš život naplánoval. Že by Pán Boh mohol učiniť každý cud, ktorý dla vás v życiu zaplanoval. Buďte veľmi požehnaní. Buďte bardzo blahoslavení. Ďakujem. Ďakujeme. Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia a sestry, drodzy priatele. Ďakujeme za slovo, ktoré nám Pán poslal skrze brata Mariana. Ďakujeme Pánu Jezusovi za slovo, ktoré přes brata Mariana poslal. A trošku nás uviedol Marian aj do tej situácii na Slovensku. Trochę nás vprovadil Marian do tej situácii na Slovácii. A myslím si, že aj vy v Poľsku bojujete s tou veľkou korupciou, čo je vo svete. I ja myslím, že vy rovněž v Polsce balčíte s tou veľkou korupciou, ktorá ovládnela światem. A my sme si mysleli, že keď začnú voči tej korupcii bojovať, takže toho bude stále menej. I my sme mysleli, že keď s tou korupciou začnú walczyć, to tego bude ciągle i ciągle mniej. Ale čím ďalej vidíme, že nielenže to neustupuje, ale ešte sa to množí. Ale vidíme, že im dłużej to trvá, tým to v ogóle nie odchodzi, nie ustępuje, ale wręcz množí się. A kedysi nejaký reportér prišiel na taký ostrov, kde boli ľudožrúti. Kedyś taký reportér prišiel na vyspe, kde byli ľudožerci. A dával otázku a hovorí, ešte existujú medzi vami ľudožrúti. I zadával pytania tým ľuďom, ešte istnejú všetko vás ľudožerci? A on odpovedal, nie, včera sme zjedli posledné. A on mówi, nie, včera zjedli sme ostatniego. Takže takto je s tou korupciou na Slovensku. A więc tak vyglonda korupcia na Slovácii. Že proste nevieme sa toho zbaviť. Nie jesteśmy v stane sa toho pozbyť. Ale viete, nebolo to tak dávno. Ale viete, vydažilo sa to nedávno. Ma pozvali do jedného katolického chrámu v Bratislave. Zaprosili mě do jedného kostela katolického v Bratislavě. A prosili ma, aby som kázal k Slovensku. I prosili mě, žebym vygłosil také přesvání dla Slovácii. O tom, že Slovensko má činiť pokáně. Na témat toho, že Slovácia povinna pokutovať. A tak som bol veľmi vďačný, že som mohol pre celé Slovensko hlásať zvesť nádeje. I byłem bardzo wdzięczny, szczęśliwy, že mogłem głosić dla całej Słowacji to przesłanie nadziei. Ale tak vidím to, že proste ľudia tak viacej radšej ten svoj racionalizmus používajú ako tú bázeň Božiu. Ale ja widzę, že ľudia ciągle chętniej używają swojego racjonalizmu niż bojaźni Bożej. A wiecie, w bázni Bożej je múdrosť. Viete, bojazni Božia je múdrosť. Tak hovorí písmo, že počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Biblia mówi, že počiatkom múdrosti je bojazni Božia. A my sme veľmi vďační Pánu Bohu, že máme vládu, v ktorej sú ľudia, ktorí milujú Pána. My jesteśmy Bogu vďační za to, že v našej vládze sú ľudia, ktorí kochajú Pána. Ale tak veľké sú tlaky zo všetkých strán. Ale tak veľká je presia z každej strany. Že keď títo ľudia sa nepoddávajú tým ľudským faktorom. Že jeżeli ti ľudia nie poddajú sa tému ľudskému kierunkovi. A tým ľudským tlakom. I ľudským presiom. Tak jednoducho zaútočia na týchto Božích ľudí to, a dávajú ich preč. Atakujú tých Božích ľudí, usúvajú ich. A tak by som aj pri tejto príležitosti prosil vás, bratia a sestry, aby ste sa modlili za naše Slovensko. Pri tej okazji chcę vás poprosiť, bratia i sestry, aby ste sa modlili o tú našu Slovensku. Lebo Slovo Božie je na Slovensku veľmi mocné. Bo Slovo Božie je bardzo mocné na Slovácii. Pán Boh veľmi koná aj medzi tými poprednými ľuďmi. Pán Boh činí svoje dielo nawet wśród tých ważnych ľudí z przodu. A Oni potrebujú túto pomoc. I oni tej pomoci bardzo potrzebują. Modlitebnú pomoc. Pomocy modlitewnej. Tak vás prosím o modlitby za Slovensko. A więc proszę vás o modlitwę za Słowację. Ale pretože čas nám veľmi pokročil. Ale dlatego, že čas nám popłynął bardzo szybko. A ja som slúbil svojej manželke, že nebudem do toho času ťahať slovo, ako mi to bolo povedané. I obiecałem mojej żonie, že nie będę przeciągał tak długo, jak mi to było powiedziane. Ale 2 minuty pred tým skončím. Ale skončę 2 minuty wcześniej. Ja by som bol veľmi vďačný, keby môj milovaný brat prečítal základ nášho uvažovania. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby nasz drogi brat przeczytał fundament naszego dzisiejszego rozważania. A to jest napisane w 55. kapitole proroka Izajasza. A to jest zapisane w 55. rozdziale proroka Izajasza. To jest wielkie wołanie Boże. To jest wielkie Boże wołanie. A nieco nam Pan Bóg chce ze swojego serca, ze swojej podstaty, ze swojego tajemstwa chce nam nieco zdzielić, powiedzieć. Można na czym my nigdy nie rozmyślali. Coś z tych rzeczy, które są w Bożym sercu, które są fundamentem, które są tajemnicą. Pan Bóg chce dzisiaj z nami niektórymi z tych rzeczy się podzielić. Tak prosím, aby si przeczytał 55. kapitolu proroka Izajasza. Prosím ostatnich, abyście veľmi pozorne sledovali. Przeczytamy 55. rozdział Izajasza. A pozostałych proszę bardzo, żebyście uważnie słuchali tego, co tutaj jest napisane. Noże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie i kupujcie jedzenie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi, jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów. Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie. Przez wzgląd na Pana, Twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż Cię wsławił. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysyłam. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości i wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt i będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Pomodlimy się. Milowany nasz, drahý spasiteľ, Panie Ježišu Kriste. Náš umilovaný zbaviteľu, Panie Jezu Kriste. Z celého srdca Ti ďakujeme, že si nás tu zhromaždil. Z samého srdca ďakujeme, že nás zgromadziłeś tak, na tom miejscu. Tak, ako pastier zhromažďuje svoje ovečky. Tak, jak pastierz gromadzi svoje ovce. Tak, jak matka zhromažďuje svoje deti k nedelnému stolu. Tak, jak matka gromadzi svoje deti wokół nedelného stolu. Tak si nás zhromaždil a voláš nás. Tak nás zgromadziłeś i nás voláš. A voláš nás k živým vodám. I voláš nás, zapraszasz nás do živej vody. Chceš, aby sme prišli k vodám. Chceš, aby sme prišli do vody. Lebo tam, kde je voda, tam je život. Bo tam, kde voda, tam życie. Tam, kde nie je voda, tam je pustina, tam je prach. Tam, kde nie ma wody, tam jest pustynia i proch. A tak ťa pokorne prosíme, aby sme mohli teraz vojsť s tebou do týchto nádherných tajomstiev. I prosimy, Panie, żebyś pozwolił nam wejść w te niezwykłe tajemnice. Abyśmy pochopili, żebyśmy zrozumieli, jakie wielkie tajemstwo ma Twoje słowo. Jakie wielkie tajemnice ukryte są w Twoim słowie. A niech jest ze wszystkiego chwalone a czcione Twoje drahe. Niech we wszystkim jest chwalone i czczone Twoje Twoje drahe meno, Pan Jezus Chrystus. To Twoje drogie imię, Pan Jezus Chrystus. Amen. Milovaní bratia a sestry, Božie slovo nás volá, že hoj všetci žízniví, poďte k vodám. Bratia a sestry, Božie slovo volá nás, zapraša všetci, ktorí žijú, choďte do vody. Zoberte to tak, že teraz veľmi osobne nás Pán Boh volá k vodám. Potraktujte to v taký spôsob, že bardzo individuálne Pán Boh zapraša nás do vody, nad vodę. Že chce nám niečo pri tých vodách dať. Že nad tom vodou chce nám coś dať. My veľmi dobre vieme. My vieme bardzo dobře. Že na počiatku boli stvorené nebesia a zem. My vieme, že na počiatku bolo stvořené nebo i ziemia. A zem bola neladná a pusta. I ziemia bola pustkowiem i chaosem. A Duch Boží oživujúci znášal sa nad vodami. I oživiajúci Boží duch unosil sa nad vodami. Viete, proste, keď Pán Boh začal tvoriť tento svet, viete, kedy Pán Boh začal ten svet stvářať, tak ten Duch Boží spolupracoval s vodou. To Boží duch spolupracoval s vodou. A to je, teraz sa pozrieme do písma, aké veľké tajomstvo vlastne skryté práve v tomto, ako to bolo na počiatku. Jak veľká tajnica je ukrytá vlastne v tým, co bolo na počiatku. Ako Boh začal tvoriť. Jak Bůh začal stvářať. Jak oživujúci Boží duch nad vodami, pri vodách, jak začal pôsobiť. Jak Boží oživiajúci duch nad vodom dzięki wodzie zaczął oddziaływać. A teraz pozrime, jaką wielką úlohu mala voda vôbec v dejinách Izraela, v dejinách ľudstva, v dejinách aj našich dejinách. I zobaczmy to, jak wielkie zadanie miała woda w dziejach Izraela, w dziejach ludzkości i też w naszym życiu. Pan Bóg oddzielił te wody, które są hore od tych, które są dole. Pan Bóg oddzielił wody, które są u góry od tych wód, które są na dole. A napajał zem. I napoju ziemię. A ta zem kwitła, puczała, raszyła, proste rozwijała się do nádhery. I ta ziemia, ona rosła, rozwijała się, kwitła do takiego przepiękna. Było to spolu ze Słowem Bożym a wodą. To działo się razem przez Słowo Boże i wodę. Słowo Boże jest veľmi dôležité w živote človeka. Boże Słowo jest bardzo ważne w życiu człowieka. Bo kiedy Bóg powiedział, ono sa to začalo dziać. Rzeczy zaczęły się dziać. A w tom všetkom voda zohrávala veľkú úlohu vo vývoji celej tej prírody. I v tym wszystkim woda miała wielkie znaczenie w rozwoju całej natury. A ja to tak vidím. I widzę to w taki sposób, że to Slovo Božie, że to Boże Słowo, to jest właśnie ta duchowna woda. To jest taka duchowa woda. Że to Slovo Božie, które sa nám zvestuje, że to Słowo Boże, które jest nam głoszone, które jest z ust Pánových, które pochodzi z ust Pana, tak ono spôsobuje život. Ono powoduje życie. Zaczyna púčať, zaczyna sa niečo diať v nás. Zaczyna jakby pulchnieć, coś dzieje się w nás. A zaczyna klíčiť niečo, čo dovtedy proste nebolo možné, tak naraz zaczyna to púčať, vychádzať ako púčik. I to, co wcześniej było niemożliwe, nagle zaczynamy widzieć, że to wychodzi z ziemi jak taki pączek. Tym Słowem Bożym jest drżena cała zem. Tym Słowem Bożym trzymana jest, podtrzymywana cała ziemia. Teda, jak sa pytamy, na czym stoi zem, a więc tak, jeżeli zadamy pytanie, na czym stoi ziemia, tak stoi na Słowie Bożym. To ona stoi, jest oparta na Słowie Bożym. To Słowo Boże jest nam zwiastowane. To Słowo Boże jest nam zwiastowane. To Słowo Boże nas buduje. To Słowo Boże buduje nas. To Słowo Boże spowoduje rast. To Słowo Boże powoduje wzrost. Ale to Słowo Boże nas aj zweladuje a rozmnożuje. I to Słowo nas też pomnaża. A dáva nám požehnanie. I zwielokrotnie i daje nám błogosławieństwo. Ale pozrite sa, čo sa stalo. Ale popatrzcie, co się wydarzyło. Naraz sa veľmi veľa vody zhromaždilo. Nagle jakby zgromadziło się razem mnóstwo wody. A tá istá voda, ktorá bola dovtedy požehnaním a rastom a rozvojom zeme. I ta sama voda, ktorá była do tej pory błogosławieństwem, powodowała wzrost i rozwój. Tak ta istá voda sa naraz stala súdom. To ta sama voda w jednym momencie stała się sądem. A to jest iste Słowo Boże. I to dalej jest to prawdziwe Słowo Boże. Wam wieriacim zwestowane Słowo Boże jest na záchranu. Wam wierzącym Słowo Boże jest głoszone na ratunek. Na wasz rast, na wasz rozwój. W celu wzrostu i waszego rozwoju. Wasza nadzieja, wasza wiera raszy, a idzie do kwetu. Wasza wiara i nadzieja, one wzrastają i przekształcają się w kwiat. Ale ty, którzy nie posłuchają Boga. Ale ci, którzy Boga nie usłuchali. Ty, którzy sprzeciwia Jego Słowu. Ci, którzy sprzeciwiają się Jego Słowu. Tak wszystko to Słowo sa zhromażdżuje na Dzień Sądu. To całe to Słowo gromadzi się dla nich na Dzień Sądu. To, co będzie sądzić ludzi, będzie Słowo. To, co osądzi ludzkość, to będzie Słowo. Na początku było Słowo. Na początku było Słowo. To Słowo było u Boga. To Słowo było u Boga. A tym Słowem jest Bóg. I tym Słowem jest Bóg. To Słowo było na początku. To Słowo było na początku. A to będzie aj na końcu. I ono będzie na końcu. To Słowo, które przyniosło użytok. To slovo, ktoré přinieslo urodzaj, ovoc. To slovo, ktoré bolo prijaté do šlachetných srdc. To slovo, ktoré přes šlachetné srdca bolo prijaté. Prinesie veľa požehnania. Ono prinieslo veľa blagoslavenstva. Ale to neprijaté slovo. Ale to slovo, ktoré nie bolo prijaté. To slovo, ktoré je opovrhnuté. To slovo, ktoré je vzgardzone. To slovo, ktorého sa ľudia dívali z hora. Na to slovo, na ktoré ľudia z góry páčo. A šlapali ho ako tú trávu. I depčom go jak tráve. Hoci ovečkám to bola pastvina. Hoď dla oviec to je karma. Tak to isté slovo bude slovom súdu. To samo slovo stane sa slovom sondu. A teraz poďme k vodám. A teraz pojďme nad vodu. Lebo Duch Svätý nás volá k týmto vodám. Bo Duch Svätý zapráša nás nad té vody. Pozrime sa, čo sa dialo pri vodách. Popatrime, čo sa dialo nad vodou. Keď ma Duch Svätý previedol tými tajomstvami, tak som povedal, Pane, roky som čítal tieto veci. Keď Duch Święty przeprowadził mnie przez te tajemnice, ja mówię, Panie, przez całe lata te teksty czytałem. Nigdy som toto nevidel. Nigdy tego nie widziałem. A teraz mi to ukazujesz, Panie. A teraz mi to, Panie, pokazałeś. Aký som šťastný, aký som radosný. Jak jestem szczęśliwy i radosny. Że si mi zdelil tieto tajomstvo. Że podzieliłeś się ze mną tą tajemnicą. Viete, brat Marian tu spomenul, že Izrael bol závislý na vode, ktorá prichádzala z hora. Brat Marian wspomniał tutaj, že Izrael był bardzo uzależniony od vody, ktorá z góry przychodziła. A to je tak. I to tak jest. Ale pozrite sa, aj Egypt mal vodu. Ale zobaczcie, i Egypt miał wodę. A viete, čom bola bezpečnosť Egypta? Viete, na čom polegało to bezpieczeństwo Egiptu? Že mali tam rieku, ktorá sa volala Nil. Właśnie na tym, že tam mieli rzekę, ta rzeka nazywała się Nil. A keď sa pozrite na tú mapu Egypta, i kiedy popatrzycie na mapę Egiptu, tak vidíte, že aká je veľká tá delta, ako je rozvetvená tá delta, skoro veľká časť Egypta je zasiahnutá riekami. Jeżeli popatrzycie na tą mapę, to zobaczycie tą wielką deltę, jak ten Egipt jest otoczony tymi wodami. A tento Egypt žil týmito vodami. I Egypt z tých vôd žil. Ale viete, ako žil? Viete, v aký spôsob žil? Oni mali také čerpadla, zvláštne čerpadla. Oni mieli také šťególne načinia. Ťažko si to vieme predstaviť. Navet trudno nám sobie to vyobraziť. Ale skúsim vám to vyobraziť. Ale spróbuję vám to pokazať. Predstavte si, že pri rieke... I vyobrazte sobie, že nad řekou... Je také veľké koleso... Je také veľké kolo... Ktoré načiera do takých... Na tom kolese sú také nádoby, ktoré načierajú z tej rieky a točí sa to kolo. To je tak, jak v mlyne trochę takým vodným. Sú tak. Také načinia na tom kole i one tą vodę nabierajú i ciągną do góry. A keď vyjdu hore, tak vylejú to do prostredku toho kola. Tam je žlab a vlastne zavlažovací systém. I kedy to naczynie dojdzie już do samej góry tego koła, ta woda się wylewa i tam jest koryto, które jest rozprowadzone do całego systemu nawodnienia. A właśnie Egipcianie si wytworili taki to zawlażowacy system. I Egipcianie wytworzyli sobie cały taki system nawadniający. Oni mali zabezpieczoną swoje żywobytie przez własną spekulację, a przez własne siły. Oni mieli to swoje życie zabezpieczone przez swoje własne wymysły, spekulacje i siłę. A Pan Bóg Izraelu dał nieco inne. Izraelowi Pan Bóg dał coś innego. Oni tam nie mieli rzeki Nil. Oni tam nie mieli rzeki, która by się nazywała Nil. I kiedy pismo mówi, że to udolie Jordana było zawlażowane. I kiedy pismo mówi, że ta udolie. Dolina Jordanu była zawlażowana. Zawilgocona. A że tam była jako zahrada hospodinowa. I że tam wyglądało jak ogród Pana. Ale to nie była cała ziemia Izraela. Ale to nie była cała ziemia Izraela. Pan Bóg zasłubił zem Izraelowi taką. Pan Bóg obiecał Izraelowi taką ziemię. Gdzie nie ludzka mądrość, ludzka siła, ludzka spekulacja zachowa ten lud. Taką ziemię, w której nie ludzka mądrość, siła i spekulacja zabezpieczy lud. Ale Boża miłość. Ale Boża łaska. A ta Boża miłość zależała na tym, że ci Hospodin dał deszcza, albo nie dał. I ta Boża łaska polegała na tym, że albo Pan Bóg dał deszcz, albo Pan Bóg nie dał deszczu. A wiecie, kiedy nie dał? Wiecie, kiedy nie dawał deszczu? Kiedy się mnożyła ludzka złość. Kiedy ludzka złość się mnożyła? Kiedy się naród odwracał od Hospodina. Kiedy naród odwracał się od Pana. Kiedy się powyższyło jego serce. Kiedy ich serce się wywyższało. Tak przestała wlaha. Wilgoć ustępowała. A właśnie tam przestawał żywot. I życie ustępowało. Wspomnijmy sobie na tą sytuację, kiedy w Samarii był głód. Przypomnijmy sobie tą sytuację, kiedy jest głód w Samarii. A jednoducho proste matki jedli swoje własne dzieci. I tam po prostu matki zjadały swoje własne dzieci. Katastrofa. Tragedia. Ale Bóg wyzywał swój lud k pokaniu. Ale Bóg zapraszał swój lud do pokuty. A będziesz poczuwać na moje słowo. Jeżeli będziesz słuchał mojego słowa. A czynić go. I będziesz go czynił. Tak dam, rozkażę oblakom, aby zawlażyli twoją ziemię. To ja rozkażę obłokom, żeby wilgocią napełniły twoją ziemię. Ale jak się będziesz uchylować k cudzim bohom. Ale jeżeli będziesz się skłaniał do innych bogów. A odkloni się twoje serce ode mnie, mówi Hospodin. Odwróci się twoje serce ode mnie, mówi Pan. Będę cię trapić kobylkami, będę cię trapić suchą, a będę cię trapić niedostatkiem. I będę cię trapił szarańczą, głodem, niedostatkiem. Wiecie, ta zem, która się rozprestierała, ta izraelska zem, ona była między takimi skalnatym pohorym. Ta ziemia Izraela, ona się ona leżała między takimi skałami z jednej i drugiej strony. A proste ta wielka dolina. I ta wielka dolina. Ta była niższa. Ona była nad morską wyżką, mała niższa, jako jest hladina mora. Ona była w depresji, czyli poniżej poziomu morza. A wiecie, to jest obraz toho. Wiecie, to jest obrazem tego. Pan Bóg wiedział, prečo túto zem dal tomuto národu. Pan Bóg wiedział, dlaczego właśnie tą ziemię dał temu narodowi. A ty chcesz być zvlažovaný. Jeżeli chcesz mieć tą wilgoć. A chcesz mieć tą miłość pánovu. Chcesz mieć tą łaskę Pana. Ty si musíš uvedomiť, že musíš ostať v tej pokore. Musisz sobie uświadomić, że musisz ciągle być w tej pokorze. Boh dal svojmu ľudu na existenciu úroveň pokory. Bóg dał człowiekowi i swojemu narodowi do życia tą przestrzeń do egzystencji poniżej poziomu. A izraelski naród nie musiał szlapać te kola. Jeszcze som vám nedopovedal, że te kola tak fungovali, że ľudia szlapali, chodili potom ako po schodoch, to sa točilo a od rana do wieczora jednoducho robotowali. Jeszcze jednej rzeczy nie dopowiedziałem, jeżeli chodzi o tą wodę dla Egiptu, że całe to urządzenie, które miało nawadniać Egipt, ono funkcjonowało tylko dzięki temu, że ludzie chodzili jakby po takich schodach i deptali, i deptali, i deptali, i w ten sposób te koła się obracały i oni tam pracowali. A Pan Bóg uszetrył swojemu ludu czas. A Pan Bóg zaoszczędził czas swojemu ludowi. A wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Nie preto, aby sa wywalowali. Nie po to, żeby sa wywalowali. Leżali. Tak, żeby biwakowali, leżeli, nic nie robili. Takie słodkie nie robienie niczego. Nie. Nie po to. Aby ten czas, który by szlapali, żeby ten czas, który mieliby deptać, żeby ta woda leciała, aby mają uszetreni preto, żeby mieli zaoszczędzony w tym celu, aby išli a służyli Bogu. Żeby szli i w tym czasie służyli Bogu. Aby nie byli závislí, że niechają to koleso, a teraz już wszystko schnie. Żeby ta ziemia nie była uzależniona od tego, że oni przestali deptać i ta już wszystko usycha. Wiecie, To je to nádherné. To je to nezvyklé. Keď nás Boh volá k vodám. Kedy Bůh zapraša nás do vody. A chce nám ukázať veľké tajomstvo. Chce nám pokázať veľkú tajemnicu. Že tieto vody zohrávali aj v Izraelovi veľkú úlohu. Že tie vody tež v Izraelu miały veľké zadanie. Každé veľké dielo. Každé veľké dielo. Každá veľká vec, ktorá sa stala v Izraelovi. Každá veľká rzecz, ktorá v Izraelu sa vydarzyła. Každá sa stala pri vode. Každá vydarzyła się przy wodzie. Všimli ste si to, bratia a sestry? Zauważyli ste to, bratia a sestry? Keď Jonáš začal svoju misiu. Rozpoczynał svoju misję. Odkiaľ vyšiel? Skąd vyšedł? No z vody. Z vody. Tam to začalo. V vode sa to začalo. Vyliezol von. Vyšedł na zewnątrz. Ta ryba ho vyplula. Ryba go vypluła. A on išiel, liezol štvornožky, sliny mal na sebe, morskú trávu. I on vyšedł i pożył się po tej ziemi i zrzucał tą morską trawę ze swoich pleców. Tam zaczęło Boże wielkie dzieło. Tam rozpoczęło się wielkie Boże dzieło. A na słowo Panowe było zachranione Niniwe. I na słowo Pana cała Niniwa została Widzicie, uratowana. Powstali wielkie rzeczy. Zobaczcie, powstały wielkie rzeczy. Ale przy wodach. Ale nad wodą. Kiedy egipska princezna przyszła k Nilu. Kiedy ta księżna egipska przyszła do Nilu. Uwidziała tam malé bezbranné dieťa. Ona zobaczyła tam małe bezbronné dzieciątko. Kázala ho vyťahnuť. Ona kázala go vyťahnuť. A dala mu meno Mojžiš. I nadala mu imię Mojžiš. A začali sa dejiny Izraela. I začali sa dzieje Izraela. Pri vode. Nad vodą. Viete, Duch Boží pracuje pri vodách. Duch Święty pracuje pri vodách. Spomnite si ako Ján Krstiteľ. Pripomnite sobie ako Ján Krstiteľ. Keď sa priblížil ten čas. Kedy priblížil sa čas. Keď Pán Ježiš začal to spásne dielo. Kedy Pán Ježiš rozpočínal dielo zbavenia. On išiel k Jordánu. Pošiel na Jordán. A ľud išiel k vodám. I ľud začal ísť v stronę vody. A oni tam činili pokánie. I oni tam pokutovali. Tam nad tými vodami znelo slovo Božie. Rozbrzmievalo nad tými vodami Božie slovo. A ľudia plakali nad svojimi hriechami. Z powodu swoich grzechów. A Bóg zaczął nieco nowe. A Pan Bóg uczynił, rozpoczął coś nowego. Oj, chodźcie k wodam. Chodźcie nad wody. Tak nas wola Boże Słowo. Tak zaprasza nas do tego Boże Słowo. A potem przyszedł Pan Jezus. A potem przyszedł Pan Jezus. A pierwszy krat nad wodami i po raz pierwszy, Genezareckiego jazera. Po raz pierwszy nad wodami jeziora Genezaret. Zaznieło słowo, chodź. A nasleduj ma. I tam zabrzmiało słowo pójdź i naśladuj mnie. Widzicie, jakie nadherne. Widzicie, jak to już niezwykłe. Już 2000 roków zaznieła to nadherne słowo. 2000 lat już ma. Rozbrzmiewa to cudowne słowo pójdź i naśladuj Ale mnie. Ale to prwe pójdź a nasleduj ma zaznieło nad tymi Ale wodami. Po raz pierwszy to pójdź i naśladuj mnie rozbrzmiało nad wodą. A potem a później Pan Jezus sadol si do loďki. Pan Jezus siadł do łodzi. Odišiel trochu od brehu. Odbili od brzegu. A prvé učenie a vyučovania tam boli, kde vyučoval z loďky. I te pierwsze nauczania, ktoré robil Pán Jezus, one właśnie były tam z łodzi. O, aké je to nádherné. Jaké to jest niezwykłe. Aké je to nádherné, keď pochopíme. Jaké to jest niezwykłe, kiedy zrozumieme. Že aký je nádherný náš Boh a Pán. Jaký niezwykły jest náš Bóg i Pán. Ako on premenia tie púšte. Jak on zmienia púšte. Na nádherné kvitnúce záhrady. Na piękne kvitnúce ogrody. Ale bez vody to nejde. Ale bez vody to się nie stanie. Preto aj Pán Ježiš Kristus. Dlatego i Pán Jezus. V 7. kapitole Jánovho Evangelia. V jednym rozdziale Evangelii Jana. Tam hovorí. Tam mówi. A volá. I volá. Potom posledný, ten veľký deň sviatku stál Ježiš a volal. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky vody, živej vody potečú z jeho vnútra. A v ostatním veľkým dňu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada písmo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Pán Ježiš volá k sebe. Pán Jezus volá do siebie. A hovorí o tej duchovnej vode. I mluví o tej duchovej vode. Hovorí, kto sa napije z tej vody, ktoré mu ja dám. I kto sa napije z tej vody, ktorú ja mu dám. Hovorí to v 4. kapitole Jánovho Evangelia. Mluví o tom v 4. rozdiale Evangelia. Keď sa rozpráva so ženou Samaritánkou. Kedy rozmavia s neviastou Samaritánskou. Ak sa napiješ tej vody, ktorú ja mám. Jeżeli tej vody napiješ, ktorú ja mám. Už nebudeš nikdy smedná. Už nikdy nebudeš spravňovaná. O, aké je to nádherné. Jaké to je nezvyklé, cudovné. Že prvá evangelizácia nastala práve pri vode. Že prvá evangelizácia miała miejsce właśnie nad wodą. A nás, bratia, to zahambuje. A nás to zavstydza, bratia. Lebo tá sestra Samaritánka, ona bola prvá evangelistka. Bo tá Samaritánka bola pierwszą evangelistką. Takže nenechajte sa odradiť ani vy, sestry. I nie dajte sa odsunúť, vy, sestry. Poďte k pánu Ježišovi. Vy přijďte do pána. Poďte k tej vode. Podejdźcie do tej napijcie wody. Napijcie się tej wody. Napijcie się tej wody. Aby ta woda owlażyła waszą duszę. Żeby ta woda odświeżyła, nawilżyła waszą duszę. Aby przyniosła żywot a nadzieję. I żeby przyniosła życie i nadzieję. A abyście mogli niechać te swoje wiadra. Żebyście te swoje wiadra mogły zostawić. Abyście mogli biegać. Żebyście mogły biec. A mohli hlásať Krista. I mohli głosić Chrystusa. Pán Ježiš Kristus nepovedal, ten, kto uverí vo mňa, nech si sadne do zhromaždenských lavíc. Pán Ježiš nepovedal do nás, kto uvierzy we mne, nech usiądzie v zborových lavkách. Ale to je dobre, že máme tie zborové miestnosti. No, oczywiście, to jest dobre, že máme to miejsce našich zgromadzeń. Nič proti tomu. Nie, ja nie mám nic proti tomu. Ďaká Bohu za ne. Dzięki Bogu za nie. Ale musíme si uvedomiť. Ale musíme sobie uświadomić. Že tie naše zhromaždenia, to je ako, ako tankštele, ako, ako... Že te naše zgromadzenia, nabożeństwa, to są naše stacje benzynowe. My sa tu potrebujeme načerpať Božieho slova. Przychodzimy tu i musimy načerpať slova Božego. Potrebujeme, aby sme naplnili tu našu nádrž, naše srdce. My potrebujeme, żeby naplnić to naše naczynie, naše srdce. A keď je plné, i kiedy ten bag już jest pełny, tak idziemy a zwestujemy. To idziemy i głosimy. Cel nie jest to, abyśmy siedzieli w zgromadzeniu. Celem naszym nie jest to, żeby siedzieć na nabożeństwach. Preto powiedział Pan Jezus: idźcie do całego świata. Dlatego Pan Jezus powiedział: idźcie na cały świat. A zwestujcie Ewangelium każdemu stworzeniu. I głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Počúvajte to, čo hovorí Pán Ježiš. Slúchajte to, čo Pán Ježiš mluví. A zvestujte evanjelium. I głoście evangelie. A toto sú tie svetové udalosti. I to sú te... celosvetové udalosti. To, co dzieje się w całym świecie. Tak tieto boli ovplyvnené týmito vecami, ktoré som hovoril. I one właśnie były jakby... pod wpływem tego ale teraz pozrime sa ďalej. Ale teraz musimy patrzeć dalej. Vráťme sa k tomu prvopočiatku. Wróćmy do tego, co było na początku. Do toho patriarchalného sveta. Do tego świata patriarchów. A keď Abraham hľadá manželku pre svojho syna Izáka. I popatrzmy, jak Abraham szuka żony dla swojego syna Izáka. Gdzie hľada? Gdzie idzie ten sługa? Gdzie szuka? Gdzie idzie ten sługa? Idzie niegdzie na pole. Poszedł na pole? Išiel niegdzie do hvor. W góry poszedł? Išiel do nejakej inštitúcii. Čiže do jakejś instytucji poszedł w tym celu? Gdzie išiel hľadať manželku pre Izáka? Gdzie on poszedł szukać żony dla Izáka? Viete, kde išiel? Viete, kde poszedł? K vode. Ku vode. Išiel k studni. Poszedł ku studni. A voda? I voda? Voda otvárala perspektívu. I ta voda otworzyła perspektywę. Nie len samé slovo. Nie tylko samo słowo. Ale aj tá voda. Również ta voda. A ten sluha hovorí tej Rebeke. I sluga mówi do Rebeki. Daj sa mi trochu napiť. Daj mi trochę się napić. On nie hovoril, vieš čo, oblej ma vedrom. On nie powiedział, oblej mi całym wiadrem. Alebo vieš čo, natankuj mi tuto, mám tuto veľa, veľa nádob, nalej mi tu. I on nie powiedział. Trochu vody. Natankuj mi tu wszystkie beczki, które ze sobą przywiozłem. Nie, trochę wody. A viete, čo ona povedala? A viete, čo ona povedala? Dám aj tebe piť. Dám i tobie sa napiť. Dám aj tvojim sluhom. Dám sa tvojim sluhom napiť. A takisto aj tvojim veľblúdom. Rovnež tvojim veľblúdom. A on sa tak modlil, ten sluha. Ten sluha tak sa modlil. Prvnež prišiel k tej vode. Za ním do tej vody došiel. O pane. Ak som našiel milosť v tvojich očiach. Ježeli znalazujem láske v tvojich očiach. Učiň to. Učiň to. Že deva, ktorú oslovím. Že nevasta, ktorú zavolám. A poviem jej, daj mi trochu sa napiť. I poproše, daj mi sa trochu napiť. Tak ona povie, napojím aj teba. Ona povie, napojím i tebe. Aj všetko to, čo je s tebou. I všetko, čo je s tobou. Voda. Voda. Milosť vody. Láska vody. Viete, kde sa ukáže tvoja nevesta? Vieš, kde... tvoja... Nájdeš svoju nevestu? Kde znajdeš svoju narzeczonou? Nechoď do krčiem. Nie šukaj jej v karčmie. Nechoď do barov. Nie šukaj jej v barze. Nechoď na zábavy. Nechoď na zabavy. Na tanec. Na tańce. Choď k vode. Choď do vody. Choď tam, kde sa zvestuje Božie slovo. Iď tam, kde je zgłoszone slovo Bože. A slovo pri slove Božom sleduj tie devy. I pri slove Božom patrz na tie nevesty. A keď budeš vidieť tú ochotu. I keď zobáčiš tú ochotu. Že za akou láskou slúži. Že jak v milosti usluguje. Tak vtedy poznáš, že si našiel milosť u Boha. To vtedy zrozumieš, že láska u Boga znalazłeś. O... Mnohé tie krásavice idú na tanec. Veľa tých pinkností ide na tańce. Máme aj v slovenčine takú básničku, že išiel vrabec na tanec. Taką baś máme na Slovácii, že pošed vrúbel na tańce. A zle to tam dopadlo. I zle sa to skončilo. Lebo vrabec... ušla sa mu sova. Bo vrúblovi utekla sova? Neušla, ale jemu sa dostala sova. Aha, dostala mu sa... Potom mu aj ušla. Čili dostala mu sa sova. A tancoval s tou sovou. I ten vrúbel tančil s tou sovou. A stúpil tej sove na pazúrky. I stanul tej sovie na paznokieť. A tá sova sa nahnevala. I tá sova sa rozgnevala. A malo to zlý koniec. I zle sa to skončilo. Nehľadaj svoju budúcu na tanci. Nešukaj svojej prišlej žony tam, kde sa tančí. Nehľadaj svoju budúcu vo svete. Nešukaj svojej prišlej žony v tým svete. Modli sa za to. Modli sa o to. Ak prídeš do jedného zboru. Ak prídeš do jedného zboru. Ak prídeš k jednej studni. Kedy podejdeš do jednej studni. Tam, kde sa čerpá voda života. Tam, kde sa čerpie voda života. Tam, kde sa káže slovo živého Boha. Tam, kde głosi się slovo živého Boga. Tam si všimni. Tam zauvaž. Aký majú vzťah tie devy. K tomu, k tej vode, k tomu slovu Božiemu. Jaký stosunek majú te dziewczyny do Bożego Słowa. A keď prišla odpoveď, napojím aj teba. I kiedy prišla ta odpoveď, napoje i ciebie. Aj všetko to, čo je s tebou. I również wszystko, co z tobą jest. Som ochotná tu slúžiť. Miała ochotę slúžiť. Keď toto videl tento sluha. Jak ten sluha to zobaczył. Zaplesalo jeho srdce. Jego serce zaplesalo. Lebo vedel, že prišiel na dobré miesto. Bo on vedel, uświadomił sobie, že prišiel na dobré miejsce. A ja touto cestou. I ja tą drogą. Vyzývam aj mládež, Božiu mládež v Polsku. Vyzývam również całą polską młodzież. Nehľadajte svoje ženy, svoje životné partnerky vo svete. Nešukajte svojich žen, svojich žičových partnerek v tým svete. Nehľadajte svoje životné partnerky tam, kde je zábava a kde je lesk a blízkanie svetiel. Nešukajte svojich žičových partnerek tam, kde je diskoteka, kde je blízk svetel. Lebo nebude to mať dobré pokračovanie. Bo to nebude mať dobrej kontinuácii. Polskí mládenci, volám vás, aby ste prišli k vodám. Mládenci v Polsce, zaprašam vás, vzývam vás, aby ste podešli do vody. Aby ste prišli tam, kde sa čerpá voda. Tam, kde čerpaná je voda, podejďte. A tam si všimnite, devy, aký majú vzťah k Božiemu slovu. I popatrzte, jaký stosunek do Božego slova majú tie dievčiny. A Pán Boh požehná vaše manželstvo. I Pán Boh pobogosławi vaše małżeństwo. Nebudete musieť do tretieho a štvrtého manželstva vstupovať. Nebudete musieť chodiť ani v tretie, ani v čtvrté małżeństwo. Pretože tá jedna bude tá pravá a tá milá na celý tvoj život. Bo tá jedna bude tá milá, tá vlastivá, tá pravá na celé tvoje życie. A takisto Jakub uteká. I tak samo Jakub uteká. Bojí sa svojho brata Ezava. Bojí sa svojho brata Ezava. A prišiel až k jednej studni. Prišiel až do pevnej studni. A tam prišla Ráchel. I na tom studni, do tej studni podešla Ráchela. A takisto pomohol. Tak samo pomogła. Tam sa ukázal jeho charakter. On pomógł. Tam jego charakter się objawił. A keď ta Rachel prišla, aj s tou Leou prišli domov, zavčasu s tým stádom, hovorí, čo sa stalo? I kiedy ta Rachela i Lea przyszły wcześniej niż normalnie do swojego domu, to w domu pytają, co się wydarzyło. Laban hovorí, jak je to možné, že teraz ste tak predčasom prišli? Jak to się stało, pyta Laban, že tak wcześniej przyszłyście. A oni hovorili, bol tam jeden muž, hebrej. One mówią, był tam taký hebrajský mężczyzna. A vtedy, keď nám pastieri bránili, aby sme napojili stádo, on ich odstavil a napojili sme včas naše ovečky. I kiedy tam pasterze bronili tym dziewczynom, żeby naczerpać wody, to Jakub ich przepędził i naczerpał. Czy pozwolił naczerpać tym dziewczynom wody i dlatego wcześniej przyszedł. A Laban wykrikol, ako keby szansu stracał, a mówi, a gdzie ten mąż? I Laban aż wykrzyknął, jakby miał wrażenie, że szansę traci. Pyta się, gdzie jest ten mężczyzna? No został tam przy tej studni. No on tam przy tej studni został. Jakście mogli to urobić, żeście go nie dowiedli do mojego domu? Jak mogłyście zrobić to, żeby go nie przyprowadzić do mojego domu? Taki krasny charakter. Taki cudowny charakter. Takie serce męża. Takie serce męża. Który jest ochotny służyć. Który gotów jest służyć. Pri wodach sa prejaví charakter. Nad vodą objaví się twój charakter. Możesz sa postawić na olimpijské čiary. Możesz stanąć na stadionie, na podium, na olimpiadzie. Môžu ti dávať do krku vence víťazov. Mogą na twoją szyję wkładać wieńce zwycięstwa. Ale to nie jest iste, że masz charakter. Ale to nie znaczy jeszcze, że masz charakter. Charakter určuje Božie slovo a voda. Boże słowo przedstawia charakter przedstawia Boże słowo i woda. A to Boże słowo zazniewa k nam. I to Boże słowo no rozbrzmiewa dla nas. A niekomu Boże słowo jest odporne. Jeżeli ktoś jest odporny na Boże słowo, a jednoducho nie jest ochotny przyjść. Jeżeli nie jest gotów, aby nie ma ochoty, żeby aby mal do czynienia z Bożym słowem. Żeby mieć do czynienia z Bożym słowem. Co ty masz dzieła z tym chłopcem wspólne? Dziewczyno, co ty masz z tym chłopcem wspólnego? Ak on nechodí rád do zhromaždenia. Jeżeli on nie chodzi chętnie na nabożeństwa. Ak on nie jest ochotný načerať. Jeżeli on nie jest gotów by czerpać. O, to sú krásni mládenci. To są cudowni młodzieńcy. Ktorí vedia sa postaviť. Którzy są gotowi stanąć. A vedia čerpať z tej vody. I potrafią tej wody načerpać. A tie ovečky tej Rachel napojiť. I ovečky Racheli napojiť. A Pán Boh vždycky sa postará. I Pán Boh zawsze się zatroszczy. Aby títo chlapci mali dobré ženy. Żeby ci chłopcy mieli dobre żony. A ja som ďakoval Pánovi. Ja dziękowałem Panu. Že Pán Boh ma dal do jedného zboru. Že Pán Boh postavil mnie v pewnym zborze. Dal ma do cirkvi. Dal mnie kościołowi, do kościoła. A od svojho obrátenia ako 15-ročný chlapec. I od svojego navrúcenia ako 15-letný chłopak vtedy. Ja som túžil slúžiť Pánovi. Ja miałem také pragnienie, żeby slúžiť Pánu. A vždy som poprosil brata slúžiaceho, dáš mi 5 minút, brat. Rád by som načerpal z tej vody. I zawsze poprosiłem tego brata, który prowadził, dałbyś mi 5 minut, ja bym chętnie tej wody načerpał. A tak som slúžil. I usługiwałem. A v srdci mojej manželky prišla túžba, hovorí, ja by som chcela mať za manžela takého človeka, ktorý čerpá vodu. Ja by som chcela mať kazateľa za Božieho služobníka, za svojho muža. I v srdce mojej manželky Pán vložil také pragnenie, nie chciałabym za męża człowieka, który czerpie tą wodę, który usługuje Bożym Słowem. Taki to był Jakub. Taki jak był Jakub. Czerpał wodę. Jakub czerpał wodę. A nie szomrał, że no jeszcze kolko masz tych owieczek, Rachel, mnie już aj krzyżem a boli. I on nie narzekał. Rachela, ile ty masz tych owiec, ile muszę jeszcze naczerpać tych wody, już kręgosłup mnie boli. Nie. Nie. Ochota. Z ochotą. Brat mój, jak masz ochotne serce. A bracie, jeżeli masz ochotne serce. Sestra moja, jak masz ochotne serce. Serce, siostro, jeżeli masz ochotne serce. A rada chodzisz k wodam, żywym wodam. I chętnie chodzisz do tych żywych wód. Bóg ma z tobą plany. Bóg ma z tobą plany. Czy jesteś żena, czy jesteś mąż. Czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Bóg cię wola. Bóg cię zaprasza. Chodź k wodam. Chodź do wody. Chodźcie k wodam. Chodźcie do wód. Wszyscy, którzy żyznicie. Wszyscy, którzy pragniecie. Chodźcie. Chodźcie. A bierzcie z tej to wody. I bierzcie z tej wody. Od tej to wody. Od tej wody. Sa wam cały was żywot rozwinie. Rozwinie się całe wasze życie. Ja som wtedy nie wiedział, kiedy som przyszedł, a strasującymi rukami som przeczytał jakiś wersik, a zdzielił som sa bratmi a sestrami. Ja som nie wiedział, że budem mać tak pożenaną manżelku. Wtedy, kiedy otwierałem Biblię z drżącymi rękoma i dzieliłem się Słowem Bożym, wtedy nie wiedziałem, że będę miał taką błogosławioną małżonkę. Ale tam sa to rozhodło. Ale tam się to zdecydowało. Tam to wszystko zaczęło. Tam się to wszystko zaczęło. Przy tych wodach. Tam przy wodach. O, jakie to wielkie pożegnanie. O, jakie to jest wielkie błogosławieństwo. Kiedy my pochopimy. Kiedy to zrozumiemy. Że jakie wielkie rzeczy Bóg może zacząć prawie dnes a tu. Jakie wielkie rzeczy Bóg może rozpocząć dzisiaj i tutaj. A teraz my przy studni. Teraz jesteśmy przy studni. A teraz pijemy. Teraz pijemy. A teraz nas ta woda Bożego Słowa obczestuje. Teraz ta woda Słowa Bożego nas oświeża. Dawa nam nadzieję. Daje nam nadzieję. Jeszcze nie wiemy, co za wszystko będzie dziać. I jeszcze nie wiedziemy, cokolwiek ale się wydarzy. Ale raduj się Słowu Panu. Ale już ciesz się Słowem Pana. Zdzielaj się ze Słowem Panu. Zajmuj się Słowem Pana. Nie bój się tego, że no ja nie wiem tak kazać, jako brat ten, albo ten. Nie myśl tak, ja nie potrafię tak głosić, jak ten brat, czy tamten brat. Ale kiedy masz ochotne serce. Ale jeżeli masz serce ochotne. Kiedy Bóg z ciebie może poczytać. Jeżeli Bóg może liczyć na ciebie. Tak, On cię pożegna. On cię pobłogosławi. Bo wiesz, ja jednego somara poużyć. Bóg jest w stanie nawet jednego osła użyć. Powiedział uczennikom, chodźcie do miasta. Powiedział uczniom, idźcie do miasta. A tam uvidíte jednego somara przywiązanego. Tam zobaczycie przywiązanego osła. A odwiążcie go. Odwiążcie go. A przynieście go ku mnie. I przyprowadźcie go do mnie. A kiedy sa budu pytać, prečo odwiązujecie tego osła? I jeżeli będą pytać, dlaczego tego osła odwiązujecie? Powiedzcie, Pan go potrzebuje. Powiedzcie, Pan go potrzebuje. Kiedy Pan Bóg potrzebuje jednego somara. I jeżeli Pan Bóg potrzebuje jednego osła. Ako by nie potrzebował ciebie. Jakby ciebie nie potrzebował. Chodź k wodam. Przyjdź do wody. Oj, wszyscy żyzniwi. Wszyscy, którzy pragniecie. Chodźcie k wodam. Pójdźcie do wody. Lebo ta to woda, kiedy się napijecie. Bo ta woda, kiedy się jej napijecie. Ta to woda się przemieni. Ta woda przemieni się. Będzie z tego prameń. Z tego będzie źródło. A ta woda będzie posobić żywot. I ta woda będzie powodowała życie. Ta woda będzie posobować nadziei. Ta woda przyniesie nadzieję. Ta woda przyniesie płuczące stromy. Ta woda przyniesie drzewa pełne pąków. A te to pąki rozwiną się w kwet. I one, te pąki zamienią się w kwiaty. A te to kwety się przemienią w owoce. A te kwiaty zamienią się w owoce. A przyjdzie król. I przyjdzie król. A będzie się przechadzać. I będzie przechodził. A ochutna to owoce. I skosztuje tego owocu. A powie wyborne. I powie wyborne. O, Duch Boży znasza się nad wodami. Duch Boży unosi się nad wodami. A wtedy wodami. Tam na początku. Również wtedy na początku. A tak, a teraz przy końcach wieku. Również teraz u końcu wieku. A teraz się znasza nad wodami. I teraz unosi się nad wodami. Chodź a pij. Chodź i napij chodź się. A czerpaj. Chodź i naczerp. Chodź a bądź pełny Bożego charakteru. Pójdź i bądź pełen Bożego charakteru. Bądź plný Božieho Svätého Ducha. Bądź pełny Bożego Świętego Boh Ducha. Má pripravené plány. Bóg ma przygotowane plány. Také si ty nevieš ani predstaviť. Nie może sobie nawet wyobrazić, jakie. Ani ja som si to nevedel predstaviť. Ani ja nie byłem w stanie sobie tego wyobrazić. Keď som mal 15 rokov. Kiedy miałem 15 lat. Keď sa mi chvela Biblia skoro mi vyskočila z rúk. Kiedy częsła mi się Biblia i prawie mi wypadła z ręki. Ale była ochota w moim sercu. Ale była ochota w moim sercu. Napojiť ovečky Pána Ježiša. Napojiť ovce Pána Jezusa. Keby vtedy to nebola tá ochota. Gdyby wtedy tej ochoty nie było. A nebolo toho úprimného detského srdca. Nie byłoby tego dziecięcego, szczerego serca. Dzisiaj nie stoję tu na tom mieste. Dzisiaj nie stałbym tutaj na tym miejscu. Wszystko to zaczęło tam, przy tych wodach. Wszystko tam nad tą wodą się tam zaczęło. A dnes to zacznie w twoim życiu. Ale dzisiaj się to rozpocznie w twoim życiu. Chodź Pánu Ježišovi. Chodź do Pana Jezusa. Nie zajtra. Nie jutro. Dnes. Dziś. Dnes, kebyście počuli jeho dziś, slovo, kebyście głos jego usłyszeli, nie zatwrdzujcie nie zatwardzajcie swojego serca, ale pojďte. Ale pójdźcie. A berte z tej wody. I weźcie z tej wody. A keď sa jej napijete. Ale kiedy, a kiedy się jej napijesz? Pobeżisz. Pobiegniesz. Nie będziesz wiedzieć siedzieć na jednym miejscu. Nie będziesz w stanie siedzieć na jednym miejscu. Pobeżisz. Pobiegniesz. A będziesz mówić, co si przeżył z Panem. I pobiegniesz powiedzieć, co przeżyłeś z Panem. Powiesz, że masz Mesjasza. Powiesz, że masz Mesjasza. Powiesz, że masz zachrancę. Powiesz, że masz ratownika. Masz Spasiciela. Masz Zbawiciela. A masz Boga. I masz Boga. Pójdźcie k wodám. Pójdźcie nad wody. Tak woła Boże Słowo. Tak zaprasza nas Słowo Boże. Amen. Amen. Budeme sa modlić. Będziemy się modlić. Z celého srdca ti ďakujeme. Z całego serca dziękujemy ci. Náš milovaný, drahý Spasiteľ. Náš umiłowany, drogi Zbawicielu. Že aj ty, keď si začal svoju službu. Že i ty, kiedy swoją służbę rozpocząłeś. Prišiel si k Jordánu. Przyszedłeś nad Jordan. A tam začalo všetko. I tam wszystko się zaczęło. Tam prišlo svedectvo od Jána. Tam prišlo svedectvo od Jána. Prišlo svedectvo od človeka. Ale prišlo svedectvo od človeka. Ale prišlo aj svedectvo Božie. Ale również prišlo svedectvo Božie. Hľa, toto môj milovaný syn. Môj umiłowany syn, którym sa mi zalubilo, w którym mam upodobanie. Tam to začalo pri tých vodách. Tam nad wodą się to zaczęło. O, ďaka ti, Panie. Dzięki ci, Panie. Że aj dnes tohoto dňa, że dziś w dniu dzisiejszym nás voláš. Właśnie nás wołasz. K novým začiatkom. Do nového początku. Novým požehnaniam. Do nového błogosławieństwa. A novému očakávaniu. I na nové očekiwanie. O, Panie, ten koniec nemusí byť zúfalý. Panie, ten koniec nie musí byť trudny, zbuntowany. Nie musí byť zúfalý, temný a bezvýchodiskový. I nie musí byť temný i bez výjścia, bez nadziei. Ten koniec môže byť taký. Môže byť taký. Kde sa pomedzi tie stromy prechádza král. V ktorým król przechodzi między tými drzewami. A ten koniec môže byť žatva. I końcem môže byť žnivo. Ten koniec môže byť zber ovocia. Tým końcem môže byť zbiór owoców. Aby bolo veľa šťavy. Aby było wiele owoców. Na tą wielką swadbę baranką. Wiele soku na weselną ucztę baranka. Alleluja. Alleluja. Dziękuję ci, Panie Jezusie. Dziękuję ci, Panie Jezu. Że si tu. Że jesteś tutaj. A że sa nas dotykasz. I że nas dotykasz. A że nas pozdwigujesz. I że nas podnosisz. A wedziesz nas tomu błogosławionemu końcu. I prowadzisz nas do tego błogosławionego końca. A nie do tego zufalego. A nie do tego zbuntowanego. Ciemnego. Ciemnego. A beznadziejnego. I beznadziejnego. Boży lud. Boży ludu. Masz nadzieję. Masz nadzieję. A ja ci dziękuję, Panie Jezusiu. Ale dziękuję ci, Panie Jezu. Że stwórcą tej to nadziei jesteś ty. Że twórcą tej nadziei jesteś ty. Sława ci za to. Chwała ci za to. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. A w sercu tak przeżywacie, że byście chcieli w modlitwach przyjść przed Pana a powiedzieć Panu, że tu przy tejto studni chceme vykročiť v mene Pánovom. Ak ste dotknutí Božím Svätým Duchom, tak prosím vás, či ste to malí, či ste veľkí, či ste deti, či ste dospelí, aspoň dvomi vetami povedzte, Pane Ježišu, tu som pri tejto tvojej studni a chcem načierať vodu. Modlite sa. Panie Jezu, daj nam zrozumieć, że to jest zaproszenie dla każdego. że Ty nikogo, kto w pokorze przychodzi, do Ciebie nie odrzucisz. Że właśnie to życie poniżej poziomu morza, to życie w pokorze, to życie, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy nic nieznaczący, to jest życie, które zapraszasz, to jest życie, którego chcesz użyć. To jest życie, które chcesz pobłogosławić. I widzieliśmy to wiele razy w Twoim w naszym życiu, kiedy tak czyniłeś, kiedy tak zapraszałeś ludzi, kiedy tak podnosiłeś ludzi, którym wydawało się, że do niczego się nie nadają. Panie Jezu, chcemy dzisiaj przyjąć Twoje zaproszenie. Panie Jezu, chcemy nie tylko sami być nad tą wodą, ale chcemy nad te wody zapraszać naszych rodaków. Panie Jezu, tak niewielu jest zbawionych w naszym kraju. Alleluja. I chcemy w naszych sercach płakać nad tym, chcemy ubolewać, że to świadectwo Ewangelii jest takie mizerne, takie maleńkie w Polsce. Ale Ty już dzisiaj powiedziałeś, nie bój się maleńka czutko, bo upodobało się Ojcu dać Wam królestwo. I my chcemy, Panie, uwierzyć w Twoje słowo, chcemy pójść za Twoim słowem i pomóż nam. Panie, spraw, żeby nikt nie wyszedł obojętny z tego miejsca. Panie, spraw, żeby Twoje słowo dla nas wszystkich nie rozbrzmiało nadaremno dzisiaj, ale żeby przyniosło owoc, dla Twojej chwały, żeby ten owoc był słodki dla Króla. Panie, żeby błogosławieństwo też rozlało się na ten kraj. O to się modlimy z całego serca. Dziękujemy za to nabożeństwo i za to, że do nas mówiłeś. Amen. Amen. Tak Ti ďakujeme, Panie Ježišu. Dziękujemy Ti, Panie Jezu. Že Tvoje volanie nie skončilo. Že Tvoje volanie ešte się nie skończyło. Ešte nás stále voláš. Ciągle nás voláš. Pomóż nám, aby sme v tom každodennom našom živote. I pomóż nám, żebyśmy v tym codziennym życiu. Aby sme dávali tú každodennú odpoveď. Żebyśmy każdego dnia dawali Tobie odpowiedź. Áno, Panie, tu som. Tak, Panie, oto tutaj jestem. Tak, ako si Ty povedal. Tak, jak Ty powiedziałeś. Keď zaznelo nebom. Kiedy z nieba rozbrzmiało. Kto pójdzie? Kto w niebie rozbrzmiało, kto pójdzie? A Ty si postawił sa. A Ty stanąłeś. A powiedział si. I powiedziałeś, oto jestem. Pošli mnie. Mnie pošli. O, ta ochota. To ta ochota. Ta pri wodzie zaczyna wszystko. Nad wodą wszystko się zaczyna. Aleluja. Aleluja. A tak prosím, Panie Ježišu. I proszę, Panie Jezu. Aby toto kázanie nie było zabudnuté. Żeby to kázanie nie było zapomniane. Lebo to było Twoje kázanie. Żeby to było Twoje kázanie. To jest Twoje słowo. To jest Twoje słowo. To jest Twoje wołanie. To jest Twoje wołanie. Jeszcze aj dnes. Jeszcze dzisiaj. Pójdź a nasleduj. Pójdź i naśladuj mnie. Amen. Amen. Dziękuję Wam za pozornosť. Dziękuję za Waszą uwagę.